أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة وأتم التسليم على سيدنا محمد المبعوث رحمة للعالمين. اللهم لا سهل إلا ما جعلته سهلا، وأنت تجعل الحزن إذا شئت سهلا. اللهم علمنا ما ينفعنا، وانفعنا بما علمتنا، وزدنا علما برحمتك يا أرحم الراحمين. أما بعد، يا أهل الكتاب قد جاءكم رسولنا يبين لكم كثيرا مما كنتم تخفون من الكتاب ويعفو عن كثير. قد جاءكم من الله نور وكتاب مبين. إلى آخر الآيات. صدق الله العظيم. Birlikte Maide suresini tanımaya çalışıyor idik. Surenin 15. ayetine kadar gelmiştik. Okumuş olduğumuz bu 15. ayeti kerimesinden itibaren tanıyabildiğimiz kadar surenin öteki ayetlerini tanımaya çalışacağız. Her dersimizde ifade ettiğimiz gibi inşallah burada okuduğumuz, duyduğumuz, dinlediğimiz, öğrendiğimiz Allah ayetleriyle Allah'ın istediği biçimde iman edeceğiz. Sonra da bu imanlarımızla yarınki hayatımızı düzenlemek üzere, yarınki hayatımızda bu imanlarımızı görüntülemek, pratize etmek üzere ciddi bir gayretin, bir çabanın, bir cehdin içine inşallah gireceğiz. Bakın, surenin 15. ayeti kerimesinde Rabbimiz şöyle buyuruyor. Ya ehlel kitap, ey ehli kitap, قَدْ جَاءَكُمْ رَسُولُنَا يُبَيِّنُ لَكُمْ كَثِيرًا مِمَّا كُنْتُمْ تُخْفُونَ مِنَ الْكِتَابِ وَيَعْفُوا عَنْ كَثِيرٍ. Kitaptan gizleyip durduğunuz şeylerin çoğunu size açıkça anlatan ve çoğundan da geçiveren peygamberimiz size gelmiştir. قَدْ جَاءَكُمْ مِنَ اللّٰهِ نُورٌ وَكِتَابٌ مُّب۪ينٌ. Doğrusu size Allah'tan bir nur ve apaçık bir kitap gelmiştir. Evet, ey kitap ehli, kitaptan, kitabınızdan gizleyip durduğunuz hakikatlerin birçoğunu size açıklayan, haber veren, bir kısmından da geçiveren, bağışlayıveren elçimiz size gelmiştir. Ve size Allah'tan bir nur ve apaçık bir kitap da gelmiştir. Evet, size, sizin için bir rahmet kapısı olarak gönderdiğimiz elçimiz, kitabınızda bulunduğu halde hiç korkmadan, hiçbir sorumluluk duygusu duymadan örttüğünüz, gizlediğiniz, sakladığınız pek çok hakikati haber vermektedir. Düşünmüyor musunuz? Hani bir zamanki elimizdeki İncil'ler nerede? Niye imha ettiniz onları? Niye yok ettiniz? Ne vardı onların içinde? Hangi gerçekleri ihtiva ediyordu o İncil'ler? Korkunuz neydi ki alelacele imha ettiniz onları? Yani kimden neyi saklamak için yaktınız onları? İnsanların gözünden neleri saklamak için yangından mal kaçırıyormuş gibi böyle bir imha eylemine giriştiniz. Sakın şimdi bu son elçimizin ve o elçimize gönderdiğimiz kitabın size açıklayıp gün yüzüne çıkardığı o gerçekleri örtmek için yapmış olmayasınız bu imhayı. Yalancının mumu yatsıya kadar yanar. İşte şimdi size sizin o gizlediklerinizi haber veren bir peygamber geldi. Yani sizin hayatınıza bir projektör tutuldu. Size sizin yanılgı noktalarınızı, sizin sapma noktalarınızı açık açık anlatan, haber veren, sizi geçmişinizle ve geleceğinizle uyaran bir elçi geldi. Ve kendisinden önce gelen, aynı kaynaktan gelen tüm ilahi kitapların özünü kendisinde toplamış olan evrensel bir de kitap geldi. Tarih boyunca insanlığın değişmez doğrularını içinde bulunduran ve kıyamete kadar insanlığı hakka, hayra, hidayete ulaştıracak bir kitap geldi. Evet, bu kitap o evrensel doğrulardan, sizin gizlediklerinizden, bozduklarınızdan, tahrif edip insanların dikkatlerinden kaçırdıklarınızdan bir kısmını açıklıyor. Bunlar bir zamanlar sizin kitabınızda da vardı. Ahir zaman nebisinin özellikleri, mutlak geleceğine dair müjdeler, Kur'an'la alakalı haberler, namaz, oruç, hac gibi ibadetler, içkinin, zinanın, domuz etinin, küfrün, şirkin haramlığı, Allah'ın hayata karışması, Allah'ın tek Rab ve ilah oluşu gibi evrensel gerçekler. Onlardan, o gizlediklerinizden bir kısmını size haber veriyor o peygamber, ama bir kısmından da vazgeçiyor, bir kısmını da affediyor. Eğer onları da açıklamış olsaydı, yani o kirli çamaşırlarınızı da ortaya döküverseydi o peygamber, elbette sizi rezil ve perişan ederdi, sizi mat ederdi. Ama bilesiniz ki Allah o peygamberi sizi mat etmek için değil, sizi dünyaya rezil etmek için değil, bilakis tüm geçmişe ait kirlerinizden sizi temizlemek, arındırmak, eski şerefli günlerinize sizi ulaştırmak için göndermiştir. Bu peygamber bunun için gelmiştir. Peki ona karşı şu sizin yaptığınız ne ya? Ne yapmaya çalışıyorsunuz bu elçiye karşı? Yani sizin için, tüm insanlık için mahza bir hayır kapısı olan bu peygambere karşı böyle mi davranmalıydınız? Gelişiyle, misyonuyla, getirdiği çağlar üstü evrensel mesajıyla sizin kitabınızı tashih etti diye, yani sizin sapak noktalarınızı, sizin yanılgı noktalarınızı ortaya koydu diye ona düşman kesilmeniz mi gerekiyordu? Aksine sevinmeniz, memnun olmanız, teşekkür etmeniz gerekmiyor muydu? Ey bize Rabbimizin hediyesi, ey bize yol gösterici, ey bizim hayatımızın sağlaması, çok şükür ki sen bize geldin. Çok şükür ki bizim hayatımızın bozukluklarını ortaya koyuverdin. Din diye sarıldığımız şeylerin gerçek Allah dini değil, atalarımızın bozup bize sunduğu bir felsefeler, bid'atler ürünü olduğunu bize anlatıp gözlerimizi açıverdin. Çok şükür ki sen bize geldin. Eğer sen gelmeseydin, getirdiğin hak bir Allah kitabıyla bizim hayatımıza böyle mükemmel bir projektör tutmasaydın, meğer bizler din diye, kitap diye boş şeylere sarılıp cehenneme doğru gidiyormuşuz. Çok şükür ki ey Allah'ın sevgilisi sen bize geldin. Gelişine susamış kimseler olarak sana iman ediyor, sana teşekkür ediyoruz diyerek hemen ayağınıza kadar gelmiş olan bu peygambere, bu nimete sarılmanız gerekmiyor muydu? Bu halinizle böyle diyor Rabbimiz ve rahmeti gereği tekrar tekrar onları, ehli kitabı, İslam'a davet ediyor, imana davet ediyor. Yehdi bihillahu menittebaa rıdvanehu sübüleselam ve yuhricuhum minazzulumati ilen nuru biiznihi ve yehdihim ila sıratın müstakim. Allah rızasını gözetenleri, rızasını arayanları onunla selamet yollarına eriştirir ve onları izni ile karanlıklardan aydınlığa çıkarır. Ve yehdihim ila sıratın müstakim ve onları dosdoğru yola, sıratı müstakime iletir. Evet, Allah size gönderdiği nur olan, ışık olan, yol gösterici olan o kitabı ve mahza sizin için rahmet olan o elçisiyle rızasını gözetenleri, rızasını arayanları, rızasına teslim olanları, yani o kitabına ve o elçisinin sünnetine teslim olanları, kitap ve peygamber örnekliğinde bir hayat yaşamaya yönelen kullarını selamet yollarına ulaştırır. Sübülü selam, yani emniyet yollarının güvenliğine ulaştırır. Tek yol değildir tabii bu yol. Bakın Rabbimizin ifadesi o kadar açık. Sübülü selamdır o. Yani selamet yolları. Öyleyse hiç kimse Allah'ın yollarını teke indirgemesin. Yani hiç kimse kendi yolunu tek yol kabul edip öteki yolları reddetmeye kalkışmasın. Yol Allah'ın yoludur. Din Allah'ın dinidir. Benimki hiçbir zaman temel değildir. Benimki ona ne kadar uygunsa o kadar uygundur, o kadar haktır ve doğrudur. Yani benim dışında da, benim yolumun dışında da sonu Allah yoluna çıkan yollar vardır. Bunu hiçbir zaman unutmayacağız, hatırımızdan çıkarmayacağız. Evet, Rabbimiz rahmetiyle, vahyiyle, peygamber örnekliliğiyle kullarını küfür, şirk ve cehalet karanlıklarından iman aydınlığına, hidayet aydınlığına çıkarır. Değilse eğer Rabbimiz bizi vahiysiz bırakmış olsaydı, eğer Rabbimiz bizi kendisiyle yol bulacağımız böyle bir kitaptan mahrum bırakmış olsaydı, bize böyle bir kitap göndermemiş olsaydı, bize böyle bir rahmet kapısı açmamış olsaydı, bize bir elçi göndermemiş olsaydı, yani bizi yolsuz, yordamsız bırakmış olsaydı, biz bu karanlıklardan nasıl kurtulabilirdik? Bunu düşünmek zorundayız. Bundan sonra surenin 17. ayeti kerimesinde bakın Rabbimiz şöyle buyuruyor. لَقَدْ كَفَرَ الَّذ۪ينَ قَالُوا اِنَّ اللّٰهَ هُوَ الْمَس۪يحُ بْنُ مَرْيَمُ قُلْ فَمَنْ يَمْلِكُ مِنَ اللّٰهِ شَيْئًا اِنْ اَرَادَ اَنْ يُهْلِكَ الْمَس۪يحَ بْنَ مَرْيَمَ وَاُمَّهُ وَمَنْ فِي الْاَرْضِ جَمِيعًا وَلِلَّهِ مُلْكُ السَّمَاوَاتِ وَالْاَرْضِ وَمَا بَيْنَهُمَا يَخْلُقُ مَا يَشَاءُ وَاللّٰهُ عَلَى كُلِّ شَيْءٍ قَدِيرٌ Allah ancak Meryem oğlu Mesih'tir diyenler andolsun ki kafir olmuşlardır. De ki Allah Meryem oğlu Mesih'i, anasını ve yeryüzünde olanların hepsini yok etmeyi dilese kim ona karşı koyabilecek de? Göklerin, yerin ve arasındakilerin hükümranlığı, egemenliği Allah'a aittir. O Allah dilediğini yaratır. Allah her şeye kadirdir. Evet, andolsun ki Allah Meryem oğlu Mesih'tir diyenler kafir olmuşlardır. Küfre düşmüşlerdir. Biz Nasraniyiz, biz Nasarayız deyip de Hristiyanlık iddiasında bulunup da Meryem oğlu İsa Allah'tır diyerek tevhid dininden, İslam dininden ayrılıp gidenler küfretmişlerdir. Yani bir beşerden doğma, bir beşer olan Hazreti İsa aleyhisselamı tanrılaştıranlar ya da Allah'ı beşerleştirenler kafir olmuştur diyor Rabbimiz. Allah'ı bir beşerle ya da bir beşeri Allah'la karıştıranlar kafir oldular. Bir beşere Allah sıfatlarını yükleyenler ya da Allah'a beşer sıfatlarını yakıştıranlar kafir oldular. Onlar Hazreti İsa aleyhisselama Allah yetkilerini veren ya da Allah'ın Hazreti İsa aleyhisselama hulul ettiğini iddia eden Hristiyanlardır. Bunlar yasalarını uygulayacakları gerçek Rabb'ı, kendisine kulluk yapacakları gerçek ilahı bulamadıkları için kul olabilecek başka varlıklar bulmak zorunda kalmış zavallı insanlardır. Çünkü unutmayın ki fıtraten insan tapınmak zorundadır. Bu bir fıtri gereksinimdir. Yani tarih boyunca bu hep böyle olmuştur. İnsan, insan olması hasebiyle fıtraten kul olmaya müsait yaratılmıştır. Yani mutlaka bir yerlere bağlanmak, kapılanmak zorundadır insan. Binaenaleyh eğer insan kendisine kulluk yapacağı, kendisine sığınacağı, arzularını yerine getireceği gerçek Rabbini bulamamışsa, yanlış adreslere başvurmak zorunda kalacaktır. Onun içindir ki kitabımızın her bir bölümünde Rabbimiz, gönderdiği elçilerinin diliyle kullarını sadece kendisine kulluğa çağırmıştır. Bu konuda kullarını ısrarla uyarmıştır Rabbimiz. Böylece aslında Rabbimiz insanın kendi şerefini kurtarmayı murat buyurmuştur. Ama maalesef insanlar bazen Allah'ı diskalifiye edip kendi kendilerine tapınarak, kendi kendilerini putlaştırarak, bazen kendisi gibileri, yani kendisi gibi acizleri putlaştırarak, bazen eşyayı tanrılaştırarak, putlara tapınarak kendi şerefini bizzat kendi elleriyle ayaklar altına almışlardır. Böylece hem Allah'a, hem kendilerine, hem de eşyaya zulmetmişlerdir. Yani hem gerçek ilahlarına, hem ilahlaştırdıklarına, hem de kendilerine zulmetmişlerdir. Unutmayın ki insanı yerinden etmek, eşyayı olduğu yerden çıkarmak, insanı ve eşyayı ilahlaştırmak zulümlerin en büyüğüdür. İşte Hristiyanlar aslında Allah'ın kutlu elçisi olan Hazreti İsa aleyhisselama karşı onu insanlıktan çıkararak, onun örnekliliğini bitirerek, onu hayattan dışlayarak ona karşı zulümlerin en büyüğünü işlemişler, zulümlerin en büyüğünü Hazreti İsa aleyhisselama reva görmüşlerdir. Böylece İslam'dan, ana kaynaktan uzaklaşıp Hristiyanlaşan bu adamlar, Hazreti İsa aleyhisselamın şahsiyeti hakkında tarih boyunca gerçekten içinden çıkılamaz şeyler söylemişlerdir. Hristiyan gruplardan bir kısmı onun insani yönünden etkilenerek Allah'ın oğlu olduğuna inanmaktadır. Bir kısmı da Allah olduğuna ve kendisine kulluk yapılması gerektiğine inanmaktadır. Kimileri vahdette vücut, vahdeti vücut denen Allah'la insanın birleşimi teorisinden kaynaklanan bir düşünceyle, bir bakış açısıyla onun Allah'la insan karışımı, yarı Allah, yarı insan bir varlık olduğuna inanmaktadır. Bu sapmalar yıllarca tartışmalarına rağmen meseleyi işin içinden çıkılmaz bir duruma getirmiştir. Bu karmaşık şahsiyetin, yani Allah'la insan karışımı kabul ettikleri şahsiyetin, insani yönünün ağır bastığı kanısına varanlar onun Allah'ın oğlu olduğu zihabına kapılırken, onun ilahlığa yakınlığını düşünenler de onun insanlaşmış bir Allah ya da Allahlaşmış bir insan olduğu inancına düştüler. Bakın Rabbimiz buyuruyor ki, ey peygamberim, sen onlara de ki, Allah Meryem oğlu Mesih'i, anasını ve yeryüzünde olanların hepsini yok etmeyi dilese, kim ona karşı koyabilecek de, göklerin, yerin ve ikisi arasındakilerin hükümranlığı, egemenliği Allah'a aittir. Allah dilediğini yaratır. Allah her şeye kadirdir. Yani bir düşünsenize, sizin tanrılaştırdığınız İsa aleyhisselamı, onun annesini öldürecek olsa Allah, yani onlar üzerinde, tüm varlıkları üzerinde bir tasarrufta bulunacak olsa, kim engel olabilir buna? Kim önüne geçebilir Allah'ın? O zaman hiç böyle tanrı olabilir mi? Yani Allah'tan kendisine gelebilecek bir ölüme bile engel olamayanlar tanrı olabilirler mi? Yani diğer yaratıklar gibi fani olanlar nasıl Rab olabilirler? Nasıl tanrı olabilirler? Hiç düşünmüyor musunuz? Göklerde ve yerde ne varsa hepsi Allah'ın hükmüne, Allah'ın yasalarına boyun bükmüş kullar iken siz onları nasıl tanrılaştırmaya kalkıyorsunuz? Halbuki Allah dilediğini yaratandır. Dilediğini yaratmaya kadir olan Allah, Hazreti İsa aleyhisselamı da babasız olarak olağanüstü bir yaratılışla yaratmaya da kadirdir. Öyleyse onun böyle mucizevi bir yaratılışla yaratılmış olması, yani babasız dünyaya getirilmiş olması, Allah'ın bir kelimesi, Allah'ın bir yasası olması sizi asla onu tanrılaştırmaya götürmemelidir. Allah dilediğini yaratandır, dilediğini dilediği bir yasasıyla ortaya koyandır. Bunu asla unutmamalısınız. وَقَالَتِ الْيَهُودُ وَالنَّصَارَى نَحْنُ أَبْنَاءُ اللّٰهِ وَأَحِبَّاؤُهُ قُلْ فَلِمَ يُعَذِّبُكُمْ بِذُنُوبِكُمْ بَلْ أَنْتُمْ بَشَرٌ مِمَّنْ خَلَقَ يَغْفِرُ لِمَنْ يَشَاءُ وَيُعَذِّبُ مَنْ يَشَاءُ وَلِلَّهِ مُلْكُ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ وَمَا بَيْنَهُمَا وَإِلَيْهِ الْمَصِيرُ Yahudi ve Hristiyanlar, biz Allah'ın oğulları ve sevgilileriyiz dediler. Öyleyse günahlarınızdan ötürü size niçin azap ediyor Allah? Hayır hayır, bilakis siz onun yarattığı insanlarsınız. Allah dilediğini bağışlar, dilediğine de azap eder. Göklerin, yerin ve ikisi arasındakilerin egemenliği, hükümranlığı Allah'a aittir. Ve dönüş de O'nadır. Evet, Yahudi ve Hristiyanlar dediler ki, bizler Allah'ın oğulları ve sevgilileriyiz. Bizler Allah'ın dostlarıyız dediler. Yani babalara göre oğulları neyse, Allah'a göre biz de oyuz dediler. Babalara göre oğulları hangi makamdaysa, Allah'a göre biz de o makamdayız. Babaların gözünde oğulları ne kadar değerliyse, Allah katında bizler de o kadar değerli ve sevgiliyiz dediler. Veya biz Allah'ın oğullarının mensubuyuz. Biz Allah'ın oğullarının dininin müntesibiyiz dediler. Yani oğullarını sevdiği gibi Allah bizi de sever dediler. Böylece hem Allah'a bir yakınlık iddiasında bulunuyorlar, hem de kendilerini diğer insanlardan ayrıcalıklı olduklarını söylüyorlar. Yani hem Allah'ı millileştirdiler, hem de Allah'ın dinini millileştirdiler. Kendilerini diğer dünya insanlığından soyutlayarak Allah'ın dinini sadece kendilerine mahsus milli bir din haline getirdiler. Rabbul Alemin olan, göklerdeki ve yerdekilerin tamamının Rabbi olan Allah'ı Yahova ismini verdikleri kendi milli ilahları haline getirdiler. O Allah sanki sadece kendilerinin Allah'ıdır. İsrailoğullarının babası olan bir Allah. Böylece milli dinleriyle, milli ilahlarıyla kendilerini kutsamaya yöneldiler. Dünyadaki tüm diğer insanlardan kendilerini ayırarak, tüm dünyadan soyutlanarak, kendilerinin dışında herkesi ve her şeyi yok farz ederek, kafir ilan ederek, yabancı ilan ederek kendilerine bir ağ ördüler. Tüm dünyadan soyutlanarak, tüm dünyayı düşman bilerek, ulusçuluk anlayışıyla ilk ırkçı şeytandan sonra ikinci sapıcılar olarak dünyalarını da ahiretlerini de mahvettiler. Yahudiler maddecidir, materyalisttir. Maddeyi esas alıp manayı, ruhu reddeden kimselerdir. Yani tıpkı şeytan gibi kökenlerini esas alan, ırklarını esas alan ve tüm değerlendirmelerini bunun üzerine bina eden insanlar. Yaratılıştan gelen, güya kendilerince üstün kabul ettikleri özelliklerini ön plana çıkarıp onlarla övünmeyi adet edinmiş bir toplum. Halbuki hiçbir zaman bizim yaratılıştan gelen özelliklerimiz, irademiz dahilinde olmayan, sonradan kazanmış olmadığımız özelliklerimiz hiçbir zaman övünme sebebi değildir. Mesela gören bir kimsenin kör bir kimseye karşı hiçbir zaman övünme hakkı yoktur. Aynen bunun gibi kadınlık, erkeklik, beyazlık, siyahlık, zenginlik, fakirlik, filan aileden, falan toplumdan gelmiş olmak sebebiyle övünmeye hakkımız yoktur. Bunlarla övünmek ırkçılıktır. Ama kendi seçimimizle kazandığımız, kendi irademizle kazandığımız şeylerden ötürü övünme hakkımız vardır. Mesela iman gibi, takva ve teslimiyet gibi, Allah'a kulluk gibi kendi irademizle kazandığımız, kendi seçimimizle kazandığımız artı değerlerimizle övünmeye hakkımız vardır. Bunun dışında doğuştan getirdiğimiz irademizin dışında olan değerlerimizle övünmeye hiçbir zaman hakkımız yoktur. Evet, Yahudiler ve Hristiyanlar hakları olmadığı halde biz Allah'ın sevgili kullarıyız diyerek övündüler. İkisi birlikte değil tabii. Çünkü kitabımızın başka ayetlerinin beyanıyla birbirlerini tekfir eden, birbirlerini küfürle itham eden, birbirlerinin irattan mahallerinin olmadığını iddia eden bu iki güruh ayrı ayrı kendilerinin üstün olduklarını iddia ettiler. Onların bu mesnetsiz iddialarına karşılık bakın Rabbimiz buyuruyor ki, öyleyse madem öyle de Allah günahlarınızdan ötürü size niçin azap ediyor? Bilakis siz onun yarattığı insanlarsınız de onlara peygamberim. Allah dilediğini bağışlar, dilediğine azap eder. Göklerin, yerin ve ikisinin arasındakilerin hükümranlığı, egemenliği Allah'a aittir. Dönüş onadır. Öyle değil mi? Allah size niye azap ediyor günahlarınızdan ötürü? Hayır, hayır. Sizler başkalarından farklı değilsiniz. Sizler Allah'ın öteki kulları gibi birer kulsunuz. Allah dilediğine ya da dileyenlere azap eder. Onun hükmüne itiraz edecek de yoktur. Bundan sonra 19. ayeti kerimesinde bakın Rabbimiz şöyle buyuruyor. Ya ehlel kitab, قَدْ جَاءَكُمْ رَسُولُنَا يُبَيِّنُ لَكُمْ عَلَى فَتْرَةٍ مِنَ الرُّسُلِ أَنْ تَقُولُوا مَا جَاءَنَا مِنْ بَشِيرٍ وَلَا نَذ۪يرٍ فَقَدْ جَاءَكُمْ بَشِيرٌ وَنَذ۪يرٌ وَاللّٰهُ عَلَى كُلِّ شَيْءٍ قَد۪يرٌ Ey kitap ehli! Peygamberlerin arası kesildiğinde bize müjdeci ve uyarıcı gelmedi demeyesiniz diye size açıkça anlatacak peygamberimiz geldi. Şüphesiz ki o size müjdeci ve uyarıcı olarak gelmiştir. Vallahu ala kulli şeyin kadir. Unutmayın Allah her şeye kadirdir. Evet ey kitap ehli, peygamberlerin arasının kesildiği, peygambersiz geçen uzun bir fetret döneminden sonra bize bir müjdeci ve uyarıcı gelmedi diye şikayette bulunmayasınız diye, mazeretler ileri sürmeyesiniz diye size dinin hükümlerini açıklamak üzere elçimiz gelmiştir. Daha önce içinizden uyarıcılar ve müjdeleyiciler seçerek rahmeti gereği size kendi bilgisinden aktaran, sizi yolsuz, yordamsız, çözümsüz bırakmayan Rabbiniz şimdi de size son elçisini göndermiştir. Artık biz ne yapalım? Nasıl hareket edelim? Neyle amel edelim? Hayatımızı neyle düzenleyelim? Kime başvuralım? Kitap yok, peygamber yok, örnek yok demenize, mazeretler ileri sürmenize hakkınız kalmamıştır. İşte uzun bir fetret döneminden sonra elçimiz size gelmiştir. Artık bize ne ondan demeyin. Bu peygamber bizi ilgilendirmez demeyin. Allah bu elçisini bizim içimizden seçmedi. Bu peygamber bizim ırktan, bizim familyadan gelmedi. Bu peygamber ümmilerin içinden çıktı, Arapların içinden çıktı, İsrailoğullarının içinden çıkmadı diye sakın ha o peygambere sırt dönmeye kalkışmayın. Bu peygamber bizi ilgilendirmez, bu bizim peygamberimiz değildir demeye kalkışmayın. Unutmayın ki bu son mesaj evrensel bir mesajdır. Bu son kitap ve peygamber çağlar üstü bir mesajdır. Kur'an tüm insanlığa hitap eden bir mesajdır. Muhammed Aleyhisselam da kıyamete kadar tüm toplumlara elçi olarak gönderilmiştir. Ama siz bilirsiniz, isterseniz size gelmiş olan bu elçiyi reddedin. İsterseniz ilgilenmeyin onun getirdiği mesajda. İsterseniz dininizi, hayatınızı sorgulamak, sizi Allah'ın istediği Müslümanca bir hayata ulaştırmak için gelmiş olan bu kitaba, bu peygambere sırt dönerek kendi heva ve hevesleriniz istikametinde atalarınızın bozduğu muharref bir din, muharref bir kitap istikametinde bozuk düzen hayatlarınıza devam edin. Ama unutmayın ki Allah kendisine itaat edenleri, kendisine kul olanları mükafatlarına boğmaya, İsyan edenleri de cezalandırmaya kadirdir. Bunu hiçbir zaman hatırınızdan çıkarmayın. Bundan sonra Rabbimiz Musa Aleyhisselam'ın kavmiyle, İsrail oğullarıyla bir diyaloğunu gündeme getirerek bakın şöyle buyuruyor. وَاِذْ قَالَ مُوسَى لِقَوْمِهِ يَا قَوْمِ اذْكُرُوا نِعْمَةَ اللّٰهِ عَلَيْكُمْ اِذْ جَعَلَ ف۪يكُمْ اَنْبِيَاءَ وَجَعَلَكُمْ مُلُوكًا وَآتَاكُمْ مَا لَمْ يُؤْتِ اَحَدًا مِنَ الْعَالَمِينَ Musa milletine, kavmine şöyle demişti. Ey milletim, Allah'ın size olan nimetini hatırlayın. Hani içinizden peygamberler çıkarmış ve sizi hükümdarlar yapmıştı. Dünyalarda hiç kimseye vermediğini o Allah size vermişti. Hani hatırlayın, bir zamanlar Musa aleyhisselam kavmi olan İsrailoğullarına şöyle buyurmuştu. Ey kavmim, Allah'ın üzerinizdeki nimetlerini bir hatırlayın. Hatırlayın da bu nimetlerin sahibi olan Rabbinize kul olun, teşekkür edin. Rabbiniz sizin içinizden size hakkı, hidayeti, doğruyu gösterecek, sizi yanlışlardan, sizi cehenneme gidişten alıkoyacak peygamberler çıkarmıştı. Sizden krallar, yöneticiler kıldı. Sizi özgürlüğe ulaştırdı. Yani sizi krallar gibi yaşattı bu dünyada. Yeryüzünde başka toplumlara vermediği üstünlükleri, başkalarına vermediği nimetlerini Allah size verdi. Başkalarına vermediği yeryüzü iktidarını Allah size lütfetti. Liderler ve önderler yaptı sizleri. Bakara ve diğer surelerde İsrailoğullarına verilen nimetleri uzun uzun anlatmaya çalışmıştık. Tabi burada Musa aleyhisselamın İsrailoğullarına bir hatırlatması söz konusu olunca elbette bu nimetlerin Musa aleyhisselam öncesi İsrailoğullarına lütfedilen nimetler olduğunu anlayacağız. Mesela Hazreti Yusuf aleyhisselam döneminde Müslümanlar, İsrailoğulları Mısır'da bir dünya devletine egemen olmuşlardı. Tüm dünyaya egemen bir konuma gelmişlerdi. Allah onları böyle bir konuma getirmişti. İşte Musa aleyhisselam onlara bunları hatırlatarak kendilerine hadsiz hesapsız lütuflarda bulunan Rablerine kulluğa çağırıyordu onları. Gelin ey kavmim, size bütün bu nimetleri lütfeden Rabbinize kul olun diyordu. Ya kavmi dhulul ardal muqaddesete leti ketaballahu lekum ve la tertaddu ala edbarikum fetenqalibu hasirin. Ey milletim, Allah'ın size yazdığı kutsal yere girin. Ardınıza dönmeyin, yoksa kaybedenler olarak dönersiniz demişti Hazreti Musa aleyhisselam. Evet, Musa aleyhisselam kavmine diyor ki bakın, öyleyse ey kavmim, Rabbinizin size bu büyük lütuflarını hatırlayın da ona bir şükranı olarak, bir teşekkür olarak Rabbinizin size yazdığı kutsal yere, büyük ata İbrahim aleyhisselamın oğulları İshak aleyhisselam ve torunu Yakup aleyhisselamın vatanı olan arz-ı mukaddese girin. Sakın ardınıza dönmeyin, sakın irtidat etmeyin, inancınızdan geri dönmeyin. Ya da Rabbinizin bu cihat emrinden geri dönmeyin demişti Musa aleyhisselam. Rabbinizin atanız İsrail'in Yakub'un diliyle size vaat ettiği, sizin vatanınız olmasını istediği bu topraklardan asla vazgeçmeyin. Orada oturan zorbaların varlığından çekinerek gerisin geriye dönmeyin, yoksa kaybedersiniz, kaybedenlerden olursunuz. Anlayabildiğimiz kadarıyla İsrailoğulları Musa aleyhisselamla birlikte Mısır'dan çıkıp eski yurtlarına dönerlerken Faran çölünde bulundukları bir sırada bu emir, bu cihat emri kendilerine verilmişti. Onlar böyle Allah adına bir cihadı göze alamadılar. O bölgedeki zorbalardan korkup tekrar geriye Mısır'a dönmeyi düşündüler ve kendilerini Allah yolunda cihada çağıran peygamberlerine bakın küstahça şunları söylediler. Kalu ya Musa inne fiha kavmen cabbarin ve inna lan nadkhulaha hatta yakhrucu minha fe in yakhrucu minha fe inna dakhilun. Ey Musa, orada zorba bir millet vardır. Zorba bir kavim vardır. Onlar oradan çıkmadıkça biz oraya girmeyeceğiz. Eğer çıkarlarsa biz de gireriz demişlerdi. Evet ey Musa, orada zorba bir toplum var. Orada güçlü kuvvetli zalim bir toplum var. Biz onlarla baş edemeyiz. Biz onlarla asla savaşamayız. Buna güç yetiremeyiz dediler. Tarihi bilgilere bakılırsa bunlar Amalikalılardı. Onlar oradan çıkıp gitmedikçe savaşsız olarak orayı bize teslim etmedikçe biz asla oraya girmeyeceğiz dediler. Eğer onlar oradan çıkıp giderlerse ancak o zaman biz gireceğiz dediler. Yani inandıkları Allah uğrunda savaşmaya değmeyen, uğrunda ölmeye, öldürmeye değmeyen bir Allah'tı. İnandıkları Allah uğrunda fedai mal, fedai canda bulunmaya değmeyen bir Allah'tı. Yani böyle bir Allah inançları vardı onların. Uğrunda savaşmaya değmeyen, uğrunda maldan ve candan geçmeye değmeyen bir Allah inançları vardı adamların. Tıpkı şu andaki bizler gibi. Devam ediyor bakın Rabbimiz. قَالَ رَجُلَانِ مِنَ الَّذ۪ينَ يَخَافُونَ اَنْعَمَ اللّٰهُ عَلَيْهِمَا اُدْخُلُوا عَلَيْهِمُ الْبَابَ فَاِذَا دَخَلْتُمُوهُ فَاِنَّكُمْ غَالِبُونَ وَعَلَى اللّٰهِ فَتَوَكَّلُوا اِنْ كُنْتُمْ مُؤْمِنِينَ Korkanlar arasında bulunan, Allah'ın nimetine erdirdiği iki adam, üstlerine kapıdan yürüyün. Eğer oradan girerseniz, şüphesiz galip gelirsiniz. Eğer inanıyorsanız, Allah'a güvenin demişlerdi. Evet, korkanlar arasında bulunan, ya o azgın Amerikalılardan korkanlar arasında bulunan, ya da Allah'tan Allah'ın istediği gibi korkan, Allah'ın cihat emrine karşı gelmekten korkan, Allah'ın lütuf ve nimetlerine erdirdiği, yani kendilerine şuur verdiği iki kişi, arkadaşlarını cihada teşvik ederek bakın onlara dedi ki, onların üzerine o Amerikalıların üzerine kapıdan yürüyün. Cüsseleri iri ama imanları zayıf olan, kalıpları, kaportaları iri ama kafir oldukları için cesaretleri zayıf olan bu insanlardan asla korkmayın. Eğer Allah'a güvenip şehrin ana kapıları üzerinden onların üzerine yürürseniz, böylece cihad için bir kararlılık gösterisinde bulunursanız, kesinlikle bilesiniz ki onlar sizden korkacaklardır. O iki kişinin onlara bunu söylemelerinin sebebi de anlayabildiğimiz kadarıyla şuydu. Sizler zalimlerin, talancıların, sömürgecilerin yaptıkları gibi şehrin bağlarından, bahçelerinden, nimetlerinin bulunduğu yerlerden şehri yağmalayarak girerseniz eğer, onların gözünde aç gözlü yağmacılar olarak düşersiniz bir, değeriniz düşer bir, bir de böyle bir girişle girdiğiniz şehrin, fethettiğiniz ülkenin insanlarını diriltme imkanınız kalmaz. Yani onlara hidayet adına hiçbir mesaj da sunamazsınız. Oraya girseniz bile, o şehri fethetseniz bile asla oraya sahip olamazsınız. Yani bedenlerine sahip olsanız bile kalplerine asla sahip olamazsınız. Çünkü bir çapulcu güruh olarak onlara karşı güveninizi zedelemiş olursunuz. Evet, o kadar insanın içinden bunu söyleyebilecek sadece iki insan çıkmış. Allah'ın elçisi Musa aleyhisselam ile tartışmalarını sürdüren toplum, bakın şöyle diyor, Rabbimiz onların sözlerinin devamını şöylece anlatıyor. قَالُوا يَا مُوسَى اِنَّا لَنْ نَدْخُلَهَا اَبَدًا مَا دَامُوا ف۪يهَا فَذْهَبْ اَنْتَ وَرَبُّكَ فَقَاتِلَا اِنَّا هَا هُنَا قَاعِدُونَ قَالَ رَبِّ اِنِّي لَا اَمْلِكُ اِلَّا نَفْسِي وَأَخِي فَفْرُقْ بَيْنَنَا وَبَيْنَ الْقَوْمِ الْفَاسِقِينَ Ey Musa diyorlar, onlar orada oldukça biz asla oraya girmeyeceğiz. Sen ve Rabbin gidin savaşın, doğrusu biz burada oturacağız demişlerdi. Musa aleyhisselam da, ey Rabbim, ben ancak kendime ve kardeşime söz geçirebiliyorum. فَفْرُقْ بَيْنَنَا وَبَيْنَ الْقَوْمِ الْفَاسِقِينَ Artık bizimle bu yoldan çıkmış fasık milletin arasını ayır ya Rabbi diyordu. Evet, bakın diyorlar ki ey Musa, onlar orada oldukları sürece biz asla oraya girmeyeceğiz. Sen ve Rabbin birlikte gidin savaşın, biz burada oturup bekleyeceğiz diyorlardı. Yani Allah yolunda bir savaşı göze alamadılar. İnandıkları Allah uğrunda savaşı göze almaya değmeyen bir Allah. Halbuki Allah ve Resulünden böyle bir savaş çağrısı alan Resul-i Ekrem Efendimizin ashabı, o güzide insanlar, kendilerini savaşa çağıran piştarlarına karşı, elçilerine karşı şöyle demişlerdi: "Ey Allah'ın Resulü, bizler sana İsrailoğullarının elçilerine dediğini demeyiz. Biz asla böyle bir tavır sergilemeyiz. Sen ve Rabbin gidin savaşın, biz burada bekleyeceğiz demeyiz. Sen ve Rabbin gidin savaşın, biz de sizinle birlikte gelip savaşacağız deriz. Ey Allah'ın Resulü, dilediğine hükmet, dilediğin yere yürü, vallahi biz hep senin yanındayız. Asla seni yardımcısız bırakmayacağız" demişlerdi. İsrailoğullarının bu bozuk tavırlarını, bu İslam dışı küstahlıklarını görünce Hazreti Musa Aleyhisselam da bakın şöyle diyordu: "Ya Rabbi, ben ancak kendime ve kardeşime söz geçirebiliyorum. Benim sözüm kendimden ve kardeşimden başkasına geçmiyor ya Rabbi. Görüyorsun ki ben kendimden ve kardeşim Harun'dan başkasına malik değilim. Binaenaleyh ya Rabbi, ben bunlar adına, bunların bu küstahlıkları adına senden özür diliyorum. Ben bunlara hakim olamıyorum. Benim bunlara gücüm yetmiyor. Ya Rabbi, sen adil hükmünle bizimle bunların arasını ayırıver. Yani bizi bunlarla bir tutma ya Rabbi. Beni ve kardeşimi bunlardan ayır ya Rabbi. Eğer bu küstahlıklarından ötürü bir azap göndereceksen, ne olur bizi ayır ya Rabbi. Bizi bunlarla bir tutma ya Rabbi." Musa Aleyhisselam'ın bu telaşına, bu ürperişine karşılık bakın Rabbimiz şöyle cevap veriyor: "Kale fe innaha muharramatun aleyhim 40 seneten yetihuna fil ard fela ta'sa alel kavmil fasikin." Allah, orası onlara 40 yıl haram kılındı. Yeryüzünde şaşkın şaşkın dolaşacaklar. "Fela te'se alel kavmil fasıkîn." Sen yoldan çıkmış bir millet için tasalanma peygamberim. Üzülme peygamberim. Rabbimiz Musa Aleyhisselam'ın duasına icabet buyurdu. Ve Allah yolunda bir cihattan kaçan İsrailoğullarını da bu davranışlarından ötürü Rabbimiz cezalandırıverdi. Peki nasıl bir ceza vermiş Allah onlara? Bakın buyurdu ki Rabbimiz, "Onlar benim emrime karşı mı geliyorlar? Onlar bir savaş çağrısına itiraz mı ediyorlar? O halde 40 yıl o kutsal topraklardan mahrum kılınacaklar. 40 yıl o topraklar onlara haram kılındı. Evet, onlar bu tavırlarından ötürü 40 yıl evsiz, barksız, yurtsuz, vatansız olarak şaşkın şaşkın çöllerde dolaşmaya mahkum oldular. Rabbimiz elçisine dedi ki, "Ey peygamberim, artık sen bu şaşkınlar için, bu itaatten çıkmış insanlar için kendini yorma, tasalanma onlar için. Allah'ın bir savaş emrine karşı takındıkları bu olumsuz tavırlarından, bu serkeşliklerinden ötürü Allah'ın cezasına uğruyorlar ve 40 yıl perişan bir vaziyette çöllerde dolaşıyorlar. Ve nihayet bu 40 yılın sonunda o nesil tükeniyor, o Firavun'un ezici sisteminin altında kimlikleri silinmiş, şahsiyetleri silinmiş, kölelik ruhlarına işlemiş insanlar ölüyorlar ve onlardan yepyeni bir nesil geliyor. Çölde özgürce büyürmüş, babaları gibi Firavun'u ve Firavun'un zulmünü görmemiş, Firavun'un müşrik eğitim sisteminden geçmemiş, beyinleri yıkanmamış, yepyeni bir nesil yetiştirdi sıfırdan Musa Aleyhisselam ve işte bu nesil o mukaddes toprakları fethedip giriyorlar. Bundan sonra Rabbimiz Adem'in oğulları arasındaki bir diyaloğu anlatarak bakın 27. ayeti kerimesinde şöyle buyuruyor: "Vatlu aleyhim nebe ebney Adem'e bil hakkı iz karraba kurbanen fetukubbile min ahadihima velem yutekabbel minel ahar. Kale leaktulenneke kale innema yetekabbelullahu minel muttakin." Ey peygamberim, onlara Adem'in iki oğlunun kıssasını doğru olarak anlat. Hani ikisi birer kurban sunmuşlar, birininki kabul edilmiş, diğerininki de edilmemişti. Kabul edilmeyen andolsun seni öldüreceğim deyince kardeşi, Allah ancak sakınanların takdim ettiğini kabul eder demişti. Evet ey peygamberim, onlara, o hasetçi Yahudilere, kendileri için Rableri tarafından açılmış, senin gibi bir rahmet kapısına karşı ilgisiz kalmış insanlara, Adem'in iki oğlunun Habil ile Kabil'in kıssasını hak olarak, gerçek olarak anlatıver. Bu kıssayla onlara öğüt ver. Onlara hakkı göster. İki Adem oğlu arasında geçen bu kıssayı onlara anlat ki şu anda sen kardeşlerine karşı Kabil rolünü oynayan, Rabbinin seni seçip sana verdiği lütuflarını kıskanan, Rabbinin takdirine isyan eden bu insanlar ne yaptıklarını iyice bir anlasınlar. Yani senin karşında kendi konumlarını iyi bir değerlendirsinler. Çünkü bu kıssa onlara bu gerçeği anlatacak gerçek bir kıssadır. Adem'in oğulları Rablerine bir kurban takdim etmişler. Birinin sunduğu kurban kabul edilmiş, ötekisininki ise hüsnü kabul görmemişti. Çünkü birisi ihsan ehliydi. O Allah'ı görüyormuşçasına ona kulluk şuuru içindeydi. Bunun için malının en güzelini, Allah'a layık olanını kurban etmiş, ötekisi de en değersizini kurban etmişti. Habil, mülkün sahibinin bilincinde olarak kurbanda bulunmuş, en iyisini, Allah'a en layık olanını sunmuştu. Verdiğinin daha güzeliyle kendisine mukabelede bulunacağının güvencesi içinde, imanı içinde Allah'a bir kurban sunmuştu. Kabil ise mülkü kendisinin zannederek, mülkün sahibine karşı bir güvensizlik duygusu içinde kurban takdim etmişti. Onun içindir ki zahiren birbirine benzeyen ama niyet olarak birbirinden çok farklı olan bu amelden birisini kabul eden Rabbimiz ötekisini kabul etmemişti. Doğal olarak kurbanının kabul edilmeyişini gören Kabil'in hemen hatasını anlayıp tevbe etmesi, Allah'a karşı durumunu düzeltmesi gerekirken öyle yapmıyor da kardeşini kıskanıp haset ediyor. Yani Allah'ın takdirine karşı geliyor. Yani Allah'a hikmetsizlik izafe ediyor. Kabul edip etmeyen Allah iken o kardeşini suçluyor. Tıpkı Allah'ın takdirine kafa tutan, Adem'e secde etmesini emreden Rabbini hikmetsizlikle itham eden şeytan gibi. Bildiğimiz kadarıyla tarihte ilk hasit şeytandır. İkincisi de Kabil'dir. Kardeşini kıskanarak onu öldürmeye teşebbüs ediyor. Andolsun ki seni öldüreceğim der. Kardeşi sorar ona, beni niye öldüreceksin? O der ki, senin kurbanın kabul edildi, benimki kabul edilmedi. Bunun üzerine bakın Kabil der ki, Allah ancak muttakilerin, kendisine karşı kulluğunun bilincinde olanların kurbanını kabul eder. Yani bu konuda benim bir suçum yoktur, yetkin de yoktur. Sen bunu kendin istedin, kendin hak ettin. Binaenaleyh bu konuda beni suçlaman yerine durumunu bir gözden geçir de muttakilerden olmaya çalış der. Devam ediyor bakın ayet. لَاِنْ بَسَطْتَ اِلَيَّ يَدَكَ لِتَقْتُلَن۪ي مَا اَنَا بِبَاسِطٍ يَدِيَ اِلَيْكَ لِأَقْتُلَكَ اِنِّي اَخَافُ اللّٰهَ رَبَّ الْعَالَم۪ينَ اِنِّي اُر۪يدُ اَنْ تَبُوءَ بِاِثْم۪ي وَاِثْمِكَ فَتَكُونَ مِنْ اَصْحَابِ النَّارِ وَذَٰلِكَ جَزَاءُ الظَّالِم۪ينَ فَطَوَّعَتْ لَهُ نَفْسُهُ قَتْلَ اَخ۪يهِ فَقَتَلَهُ فَأَصْبَحَ مِنَ الْخَاسِر۪ينَ. Beni öldürmek üzere elini bana uzatırsan ben seni öldürmek için sana elimi uzatmam. Çünkü ben alemlerin Rabbi olan Allah'tan korkarım. Ben hem benim hem de kendi günahımı yüklenip cehennemliklerden olmanı isterim. Zulmedenlerin cezası budur. Bunun üzerine kardeşini öldürmekte nefsine uydu ve onu öldürerek zarara uğrayanlardan oldu. Evet, eğer bu gerçeği anlamaya yanaşmaz, durumunu düzeltmez ve illa da suçsuz olduğum halde beni öldürmeye elini uzatırsan, bilesin ki ben seni öldürmek için harekete geçmeyeceğim. Ben böyle bir haramı işleyip Rabbıma isyan etmekten Allah'tan korkarım, Allah'a sığınırım. Yani sen beni öldürmek için elini bana uzattığın zaman, ben senden önce davranıp seni öldürmeye teşebbüs etmeyeceğim. Dilerim ki böylece sen hem benim günahımı hem de kendi günahını yüklenip ateşe atılanlardan olursun. Zalimlerin cezası işte budur. Yani ben bir kardeş karşısında bir zalim olmayı değil bir mazlum olmayı yeğlerim. Bunun üzerine Kabil kardeşini öldürme konusunda nefsine teslim oldu. Nefsinin hevasına tabi oldu. Onun nefsi, onun içgüdüsü kendisini kardeşini öldürmeye sevk etti. Allah'a değil de nefsine teslim olduğu için nefsi ona bunu makul gösterdi. Onu öldürdü ve zarar edenlerden oldu. Evet, böylece yeryüzünde ilk kıtal hadisesi gerçekleşmiş oldu. Yani yeryüzünde ilk kan dökülmüş oldu. Kan döken Kabil, hüsrana uğrayanlardan oldu. Çünkü Resulullah Efendimizin bir hadisinin beyanıyla kıyamete kadar adam öldürenlerin, kan dökenlerin günahlarının bir misli bu çığırı ilk açan Kabil'e yazılacaktır. Bundan sonra kıyamete kadar kim bir adam öldürürse, kim yeryüzünde kan dökerse onun günahının bir misli bu çığırı ilk açan Kabil'in defterine yazılacaktır. فَبَعَثَ اللّٰهُ غُرَابًا يَبْحَثُ فِي الْاَرْضِ لِيُرِيَهُ كَيْفَ يُوَارِي سَوْءَةَ اَخِيهِ قَالَ يَا وَيْلَتَا اَعَجَزْتُ اَنْ اَكُونَ مِثْلَ هَذَا الْغُرَابِ فَاُوَارِي سَوْءَةَ اَخِي فَاَصْبَحَ مِنَ النَّادِمِينَ Allah kardeşinin ölüsünü nasıl gömeceğini göstermek üzere ona yeri eşeleyen, yeri gagalayan bir karga gönderdi. Bana yazıklar olsun. Kardeşimin ölüsünü örtmek için bile bu karga kadar olmaktan aciz kaldım dedi ve ettiğine yananlardan oldu. Evet, bunun üzerine Rabbimiz ona kardeşinin cesedini nasıl gömeceğini göstermek için yeri gagasıyla eşen bir karga gönderdi. Hem cinsini öldürdükten sonra onu toprağa gömerek Kabil'e yol gösteren bir karga gönderdi Allah. Kabil onu görünce yaptığı bu işten dolayı kardeş kanına girmekten ötürü hasret ve nedamet içinde şöyle seslendi. Yazıklar olsun bana, eyvah bana, yuh bana, bir karga kadar olup da kardeşimin cesedini toprağa nasıl gömeceğimi bilmekten aciz oldum. Demek ki tüm bilgiler Allah'tandır. Rabbimizin bu ifadelerinden anlıyoruz ki tüm bilgiler, insanlığın bildiği tüm bilgiler Allah'tandır. Yani insanlık tüm bilgilerini vahiy ile öğrenmiştir. Bakın Rabbimizin vahyi olmadan, Rabbimizin yol gösterisi olmadan insan kabir kazma sanatını bile bilemiyor. Bundan sonra bakın Rabbimiz şöyle buyuruyor. Min ecli zalik. كَتَبْنَا عَلَى بَنِي إِسْرَائِيلَ أَنَّهُ مَنْ قَتَلَ نَفْسًا بِغَيْرِ نَفْسٍ اَوْ فَسَادٍ فِي الْأَرْضِ فَكَأَنَّمَا قَتَلَ النَّاسَ جَمِيعًا وَمَنْ أَحْيَاهَا فَكَأَنَّمَا أَحْيَ النَّاسَ جَمِيعًا وَلَقَدْ جَاءَتْهُمْ رُسُلُنَا بِالْبَيِّنَاتِ ثُمَّ إِنَّ كَثِيرًا مِنْهُمْ بَعْدَ ذَلِكَ فِي الْأَرْضِ لَمُسْرِفُونَ Bunun için İsrail oğullarına şöyle yazdık. Kim bir kimseyi bir kimseye veya yeryüzünde bozgunculuğa karşılık olmadan öldürürse bütün insanları öldürmüş gibi olur. Kim de bir insanı diriltirse, ölümden kurtarırsa bütün insanları diriltmiş gibi olur. Andolsun ki onlara belgelerle peygamberlerimiz gelmiştir. Sonra buna rağmen onların çoğu yeryüzünde taşkınlık edenlerden oldu. İsrafçı olanlardan oldu. Evet, işte biz Bundan ötürü İsrailoğullarına şunu yazdık, şunu farz kıldık diyor Rabbimiz. Neymiş o? Kim ki bir insanı adam öldürmenin, kan dökmenin ya da yeryüzünde fesat çıkarmanın dışında başka bir sebeple öldürürse tüm insanlığı öldürmüş gibi olur. Allah katında bir ile binin hiçbir farkı yoktur. Ha bir insanı öldürmüşsünüz, ha tüm insanlığı öldürmüşsünüz. Bunun hiçbir farkı yoktur. Evet, bu sebeplerin dışında adam öldürmek, kan dökmek yasaktır. Yani karşıdaki kişi eğer bir adam öldürmüşse, kısas olarak o da öldürülür. Veya eğer yeryüzünde fesat çıkarmışsa o da öldürülür. Yeryüzünde fesat, Allah'ın yeryüzünde koyduğu düzeni bozmak, Allah'a, Allah'ın dinine, Allah'ın elçilerine savaş açmak, Allah'ın yeryüzünü, insan hayatını düzenlemek üzere gönderdiği hayat programını reddetmek, İslam'ın meşru yönetimine karşı gelip savaşmak anlamlarına gelmektedir. İşte bunlar sebebiyle öldürülebilir insan. Ama bunların dışında adam öldürmenin yasaklığını biz İsrail oğullarına yazdık diyor Rabbimiz. Evet, kim bu sebeplerin dışında bir kimseyi öldürürse tüm insanlığı öldürmüş gibi olur. Kim de bir insanı diriltirse, bir hayatı kurtarırsa tüm insanlığı diriltmiş, tüm insanlığı kurtarmış gibi olur. Çünkü bir insanı haksız yere öldüren kimse dünyada öldürmelere yol açmış, öldürmelere ruhsat çıkarmış olduğu için sanki tüm insanları öldürmüş gibidir. Ama insanı öldürmekten çekinen, bu yolu kapayan, insan hayatına hürmet gösteren kimse de tüm insanları diriltmiş gibi olur. Ya da insanlara vahiy ulaştırarak, insanlara din ulaştırarak insanları gerçek hayata, cennete ulaştıranlar da aynen böyledir. Yani bir kişinin hidayetine sebep olanlar tüm insanlığı hidayete ulaştırmış gibi Allah katında sevap kazanır buyuruyor Rabbimiz. Vaktimiz doldu, burada kalıyoruz. İnşallah surenin geriye kalmış ayetlerini tanımak için tekrar bir araya gelmek üzere Allah'a emanet olun. Velhamdülillahi Rabbil Alemin.